sinirci oh oh oh oh. Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor? Hoşuna mı gidiyor? Beni deli ediyor. Sevdiğini korkmadan söylemek bana zoruna mı gidiyor? Hoşuna mı gidiyor? Oh, oh, oh. Beni sinir ediyor.